Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 17. Атрымаў ліст з кінастудыі «Мосфільм», у якім маладая рэжысёрка Ларыса Шапіцька прапаноўвала зняць фільм па Сотнікаву. Зрабіць тое параіў ёй наш агульны сябра Алеся Дамовіч, і я пагадзіўся. Правда, ёй належала яшчэ атрымаць дабро ад кіраўніцтва студыі, кінаглаўка, аддзелу культуры ЦК. Але прабівная Ларыса мела надзею і ўсё брала на сябе. Аднак далёка не ўсё ладзіцца на самым пачатку. Найперш турбаваў сцэнар, хто напіша. Кіраўніцтва студыі пярэчыла супраць аўтарства Быкава. Я пагадзіўся, хай будзе хто іншы паводле вашага выбару. Выбралі маладога таленавітага кінасцэнарыста і паэта Геннадзя Шпалікава, які напісаў хутка і добра. Правда, знайшліся прэтэнзіі, нешта хацелі змяніць у параўнанні з аповесцю. Мітусня вакол сцэнару працягвалася. Патрабавалася мая аўтарская падтрымка, і я прыязджаў у Менск, дзе Ларыса вяла перамовы ўжо з Беларусьфільмам. З тых перамоваў нічога не выйшла. Беларускія кіноўлады не адважваліся зноў звязвацца з прозай Быкава. Былі ўжо навучаныя. Ларыса зноў перакінулася на Маскву, пачала хаданічыць перад цэнтральнымі ўладамі, прасіла мяне прыехаць. Я прыехаў у Маскву, і мы прызначылі з Ларысай спатканне ў Доме кіно падчас абеду. Народу было няшмат, размове не перашкаджалі. Ларыса сказала, што справа дрэнь, здымаць не даюць. Хто не дае? Ніхто не дазваляе, усе забараняюць. Трэба прабівацца да самога Суслова. Я хацеў сказаць, ну і прабівайцеся. Яна ж кажа, трэба ўдвох. Зараз я патэлефаную памочніку і паедзем да Суслова. Я не ведаў, што ёй на тое сказаць. Рэч у тым, што яшчэ гадоў 6 таму чуў, што ў ЦК прынята была пастанова на кот маёй творчасці, падпісаная менавіта Сусловым. А цяпер мне да яго ехаць. Мабыць, Бог пачуў мае малітвы. Прыйшла Ларыса, на яе твары ляжаў выраз прыкрасці і расчаравання. Суслоў хворы. «Слава табе, Господі», – падумаў я. Утка мы выйшлі з дому кіно, і я з палёгкай паехаў да хаты. Праз нейкі час атрымаў Ларысы развітальны ліст, у якім яна выбачалася і пісала, што змушана адмовіцца ад задумы, з якой жыла ці не 2 гады. Ну што ж, адмовіцца, дык адмовіцца, мне нават спадабалася тое, менш клопату, бо вынік быў бы адзін, думаў я. У той же час мне было шкада Ларысу Шапіцьку за яе зайздросна працяглую прыхільнасць да маёй аповесці. Але я ў чымсь памыляўся. Шапіцька, адмовіўшыся, штосьці рабіла. І раптам яшчэ ці не праз паўгода тэлеграма. Фільм запускаем, ствараем групу. Музыку піша Альфрэд Шніткі, штось закруцілася ў жаданым кірунку. Але я ўсё слаба верыў у пэўнасць гэтага нашага самага няпэўнага з мастацтва, чакаў адбою. Адбою не было. Зрэдчас атрымліваў паведамленні. Здымаюць за Масквой у старым расійскім гарадку. Іншай натуры не знайшлі. На захад ад Масквы ці ў Беларусі уся старажытнасць запаскуджаная сілоснымі вежамі да сілікатнымі каробкамі. Здымалі цяжка. У цэнтральнай Расіі быў люты мароз, хтось з групы прастудзіўся і памёр. На 2 галоўных ролі Ларыса запрасіла маладых, малавядомых акцёраў Барыса Плотнікова і Віктара Гасцюхіна. Апошні затым зрабіў пэўную кар'еру ў Беларусі, падтрымаў рэжым Лукашэнкі і быў ім аблагоджаны. Як фільм быў скончаны, пачаліся звычайныя для савецкага кінематографа клопаты з яго здачай. Пільныя наглядчыкі з розных органаў згледзелі ў ім празмернасць хрысціянска-рэлігійных матываў. Таму ў пэўнай меры садзейнічала музыка Шніткі, улады якога не прызнавалі. Вядома, гэта была выдатная музыка, але ж крытэрыі яе разумення тады былі асаблівыя. Тое, што праз 20 год зрабілася несумненнай вартасцю, тады успрымалася хібам. Ларыса казала, што, па праўдзе, імкнулася да ўзвышанай рэлігійнасці і нават мела намер назваць фільм «Узнясенне». У якасці кампрамісу назвала «Узыходжанне» блізкім па сэнсу, але ўсё ж не тое. Праз некалькі гадоў на берлінскім кінафестывалі фільма «Узыходжанне» быў прысуджаны галоўны прыз «Золаты мядзведзь». А яшчэ праз кароткі час выдатны савецкі рэжысёр Ларыса Шыпіцька загінула ў аўтамабільнай катастрофе. Здымала тады фільм па аповесці Валянціна Распуціна «Развітанне з мацёрай». Стомленая раніца вярталася ў Маскву, кіроўца заснуў за рулём, машына сутыкнулася з сустрэчнай, і ўсе загінулі. Застаўся удаўцом выдатны рэжысёр Элем Клімаў, які пасля зняў праўдзівы фільм «Ідзі і глядзі» пра беларускіх партызанаў паводле сцэнару Алеся Адамовіча. Узыходжанне найлепшае за ўвесь дзясятак экранізацыі маіх аповесцяў. Яшчэ калі я жыў у горадні, неяк прыехаў туды Андрэй Макаёнак, які быў дэпутатам Верховнага Савету па гарадзенскай акрузе, меў з намі спатканне. Мы з Крапюком і Данутай вадзілі яго ў рэстаран, захадзілі да яго ў гатэль. Тады ён у мяне запытаў: «Слухай, чаму ты не напішаш п'есу? У цябе ж такі драматычны матэрыял, што не аповесць, то амаль гатовая п'еса. Напішы. Калі што я памагу, пачытаю». Пасля мяне пра тое ж прасілі з тэатру рэжысёр Раеўскі, і я неяк міжволі пачаў прымервацца да п'есы. Вядома ж, драмы на тэму мінулай вайны. Але я ўсё ж не драматург і нават не аматар тэатру, тое, мабыць, паўплывала на працу і на яе вынік. Як праз нейкі час мяне ўгаварылі прачытаць мой твор перад калектывам Купалаўскага тэатру, стала зразумела, што шэдэўра не атрымалася, але тут усё праз таго ж Макаёнка прыйшла прапанова з маскоўскага МХАТу. Там захацелі пазнаёміцца з п'есай. Пасля знаёмства загадчык літаратурнай часткі паведаміў, што п'еса варта трошкі дацягнуць і можна будзе паставіць у іхнім тэатры. Я ўзяўся дацягваць. Тое дацягванне доўжылася ці не ўсё лета. Я перапсаваў кілаграмы паперы, якую тады трэба было даставаць. Але мхатаўцы заахвочвалі яшчэ трошкі. Знайшлі і рэжысёра маладога і таленавітага Салюка, з ягонай таксама маладой таленавітай жонкай, актрысай Каркошкай. Тыя прыязджалі ў горадню, каб папрацаваць з аўтарам і дацягнуць п'есу, которая атрымала назву «Апошні шанец». Нарэшце ўсё быццам было зроблена, мяне запрасілі ў тэатр, дзе адбылося абмеркаванне. Абмеркаванне, афармленне, дэкарацыі мне ўвогуле не спадабаліся. Мала радасці выклікалі, мяркуючы па ўсім, яны і ў галоўнага рэжысёра Алега Яфремава. Калі я ўбачыў, што ў афармленні абыгрываецца вобраз падпольшчыкаў у выглядзе людзей, што вылізаюць з-пад полу, то бок падлогі, зразумеў, што простой фармалізм рэалістычнага спектаклю не атрымаецца. Так яно і выйшла. На абмеркаванні, у якім удзельнічалі з прэсы заслужоныя масцітыя маэстры, выказваліся па дробязях, а сакратарка партбюро знакамітая Ангеліна Сцепанова, вядома ж, шчыравала пра палітычнае гучанне п'есы, каб, не дай Бог, не адбылося куды перакосаў ад ідэю партыйнасці і народнасці. Прэм'еры мне кепска запомнілася, хіба што банкетам, дзе запрошаны мною Віктар Астаф'єв стрымана сказаў: «Столькі людскога гора, а назва Блатняцкая не стасуецца». Мабыць, мог бы сказаць і болей, але з увагі да аўтара змоўчаў. З Александром Вампіловым мы разам ішлі ўвечары ў гасцініцу і размаўлялі. Гэты сібірскі драматург тады толькі ўваходзіў на маскоўскую сцэну, напісаў сваё «Пуцінае паляванне», якое зрабіла яго славутым, на жаль, пасля ягонай трагічнай пагібелі ў Байкале. А тады ён быў поўны тэатральных клопатаў і праектаў. Ён ж, між іншым, сказаў, што рэжысёрам падабаюцца цёмныя п'есы, якія б дазвалялі сабе трактаваць як заўгодна і як заўгодна ставіць. Калі ў п'есі ўсё ясна і рэальна, тое для іх не цікава, бо суадносіцца з крытэрыямі рэальнага жыцця, а яны не хочуць крытэрыяў. Гэта былі залатыя словы. Мы гутарылі таксама пра сучасных акцёраў, і памятаю, я скардзіўся яму, што сучасныя, нават самыя таленавітыя акцёры, не ў стане адчуць псіхалогію ваеннага часу і не могуць пазбегнуць фальшы. Ён з гаркоты зазначыў, што яны не адчуваюць і часу, у якім жывуць, асабліва сталічныя акцёры, таму ім лепш гуляць у класіку.